Сьогодні у Софії була лекція. Під час перерви вона зайшла у кабінет завуча. «Ну, як працюється?» – привітно запитала її мама Віра. «Віра Васильівна, мені здається, що я погано проводжу заняття». «Оце так. Ви, напевно, чи не єдина, кому так здається. Усі інші чомусь вважають, що проводять пари ідеально». «Та я не жартую. У мене у відділенні стільки роботи, що я майже не встигаю опитувати студентів і пояснювати матеріал. Весь час бігаю, а вони за мною хвостиком. Не страшно. Чим більше усього побачать, тим більше навчаться. Але ж це не по темі. От учора я їх цілий день на абортах протримала, а потім була кровотеча, геморагічний шок. Софія Андріївна, невже ви серйозно сподіваєтесь на те, що коли у вас буде тема геморагічний шок, вам на замовлення привезуть саме таку хвору? Та ні, я не така наївна, сама ж нещодавно вчилась, але ж раптом вони потім чогось не знатимуть. Буде гірше, якщо вони нічого не побачать і не спробують зробити самі. Спасибі, Віро Васильівно. І ще, можна я вас запитаю особисте? Спробуйте. Ви не знаєте, звідки директор, Марія Кирилівна, дізналася про... Вибачте, я, може, не те кажу, але... Марія Кирилівна вчора викликала Ігоря Миляновича і... І добраче вилаяла. Давно пора. А звідки дізналася? Директора про такі речі не питають. Здається, був дзвінок. З... Вона показала пальцем угору. Софія Андріївна, шила в мішку не втаїш. Сподіваюся, це піде йому на користь. А що у вас з рукою? Щоб не відповідати весь час на такі запитання, що, мовляв, нещасний випадок на репетиції, бандит Грицян занадто в роль війшов, силу не розрахував. Вона вирішила за краще перев'язати руку бинтом. Розтягнула. Розділ 8. Надійшли жовтневі свята. Демонстрація у місті, та й не лише у цьому місті, була демонстрацією не тільки солідарності трудящих, але й демонстрацією обновок цих самих трудящих. Про це трудящі дбали заздалегідь. І родина Синицьких мала в чому порадуватися. Ігор отримав від батька черговий костюм, що бездоганно огортав його стан. Софія, як подарунок на закінчення інституту, нове пальто, що також без жодної зморшки обіймало її де бездоганно, а де й не дуже фігуру. Наталочка і та не залишилася без новенької лашки. Бабуся Люся привезла із чергових мандрів до Польщі новеньке рожеве пальтечко, якого, либонь, не мало жодне дитя в місті. Тому маленька фотомодель і так, і сяк викручувалася перед дзеркалом, милуючись, яка ж таліка в ньому гарна. Для Софії демонстрація була особливо відповідальним моментом. Їй уперше належало зустрітися із новим колективом у неофіційній, так би мовити, обстановці. Традиційно урочистість для пересічних громадян міста виглядала так. Колона збиралась заздалегідь біля своєї установи, години 2-3 стовбичила там, очікуючи початку і водночас пліткуючись, шикуючись, прикрашаючи натовп прапорами, різнокольоровими повітряними кульками, портретами лідерів партії і уряду, усілякими гаслами на кшталт «Слава КПРС», «Рішення партії в життя»,